أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamd alemlerin Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala'yadır. Yerleri ve gökleri yoktan var eden Allah'adır. Gene hamd sünnet sahiplerine, tevhid ehline, cihat ehline bu günleri yaşatan gösteren Allah'a aittir. Salat ve selam kıyamete yakın kılıçla gönderilen savaş peygamberi olan Muhammed'in üzerine olsun. Dersimiz Mesailül Cahiliye kaldığımız yerden devam edeceğiz ama son dönemde gündemde malum çokça konuşulan Irak'taki fetihler var. Allah'a ölmeden bize bu günleri yaşattığı için hamd ediyoruz. Övgü O'nadır. Övülmeyi hak eden tek merci Allah'tır. İnsanlar, topluluklar, cemaatler değildir. Allah sünnet sahiplerine böyle izzetli, şerefli günleri de nasip etmiştir. Allah'a hamdolsun. Allah Azze ve Celle inşallah Kerbela'daki necis müşrik rafizilerin de kafalarını kesmeyi mücahitlere nasip etsin en kısa zamanda. Allah Azze ve Celle yeryüzünde var olan bütün şirk yuvalarını, bütün şirk ehlinin kurduğu sınırları kaldırmayı, Allah yolunda savaşan, mücadele eden, tevhidin, akidenin evlatları ve çocukları, aslanları olan o yiğitlere Allah Subhanahu ve Teala nasip etsin. Bu yolda gelip geçen nice yiğitlere, nice erkeklere selamlar olsun. Allah bizleri de onların zümresine katsın. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesailül Cahiliye'ye, cahiliye ehlinin özelliklerini alıyorduk. Ve geçen hafta en son aldığımız özellik de cahiliye ehlinin özelliği olarak. Allah Azze ve Celle'nin, Subhanahu ve Teala'nın esma ve sıfatlarında kafirlerin, müşriklerin, ehli kitabın nasıl tahrifler yaptıklarını anlatmıştık. Bu hafta 32. özelliğe kadar vardık. 32. özellikten devam edeceğiz. Allah subhanahu Muhammed bin Abdülvahhab rahimeullah Es-saniyeti ve selasun diyerek 32. özellik diyerek başlıyor. El-kavlu bit-ta'tili tatil sözünü söylemeleri kema kâne yakuluhu âli firavun Firavun ailesinin söylediği gibi. Şimdi öncelikle tabii tatil ne demek? Burada aslında şeyh bir şeyler kastediyor. Aslında şeyhin bütün teliflerine muttali olan herkes çok rahat görebilir ki şeyh gerek Kitab-ı Tevhid'de onun yazdığı nadir eserler var böyle. Gerek Mesailül Cahiliye'de gerek Gavaidül Arba'a'da 4 kaidede dinin aslı esası olan 4 kaidede ve başka eserlerinde takip ettiği yol kısa ve öz kelimeler ve cümlelerle az şeyle çok şey ifade etmek. Ta ki ilim talebeleri bu metinleri ezberleyebilsinler. Ta ki ilim talebeleri bu metinlerden yola çıkarak, istifade ederek, faydalanarak dinlerinin esaslarına hakim olsunlar diye böyle kısa cümleler kurmuş. 32. özelliği de bu kadar belirtmiş. Şimdi tatil kelimesi bizim Türkçe'ye de geçmiş. Diyoruz ya yeni karne alındı, çocuklar tatile çıktılar. Attale tatil yani bir şeyi geçici süreliğine iptal etmek. Bu süre bir gün olabilir, bir yıl olabilir, 10 yıl olabilir veyahut ucu açık da olabilir. Yani bir şeyi ertelemek, bir şeyi örtmek, kapatmak, bitirmek manasına gelir. Türkçe'ye de bu manasıyla geçmiştir. Yalnız lügatta aslı ve esası tereke ve ihla kelimeleridir. Yani tereke terk etmek, hal'a'da çıkarmak demek. İhla'da çıkarılmış olması demek. Tatil İbnül Kayyim Rahimahullah'ın belirttiği üzere 3 tane esasa mebnidir. Yani burada kastedilen şey Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın alemin yaratıcısı yani onun yapan sanatçısı sani kelimesi Arapçadan Türkçe'ye geçmiş sana'a sanat kelimesinin aslıdır. Sani yani bunu yapan bu kadar var olan eşyayı yaratan manasına gelmektedir. Allah Azze ve Celle'nin bunların yaratan ve var eden olduğunu inkar etmektir. Tabi bu cahiliyenin özelliği çok nadirdir. Yani günümüzde de çok nadir, geçmişte de hep nadirdi. Allah bunları hiç kale dahi almamış çoğu yerde. Yani çok az Allah Azze ve Celle onlarla muhatap olmuş. Hatta Arapçada bir ifade vardır. Mesela bizde Türkçede özne, yüklem, tümleç, fiil bu tarz şeyler vardır dil bilgisinde. Her birinin bir görevi, şekli, şemali, geliş edebiyatta kurulmuş dil bilgisi kurallarına göre bir keyfiyeti vardır. Arapçada bazı kelimeler vardır. Onların böyle adları yoktur. Onlara Araplar derler ki la mahalle leha fil i'rab. Yani i'rab'da dil bilgisinde yeri yok bunların. Yani bunlar etkisiz eleman sıfır gibi bir şeyler. Dolayısıyla bu tarz Allah'ın kainatın yaratıcısı olduğunu inkar eden insanlar az olmuşlar. O yüzden bunların adı ateistler, dehriler denmiş. Dehri denmesinin sebebi dehr kelimesi Arapça zaman demektir. Dehriyun denen ateistler, Allah'ın varlığını inkar edenlere dehri denmesi sebebi وَمَا الْحَيَاتُنَا حَيَاتُنَا اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نُحْلُكَا اِلَّا الدَّهِرِ. Yani bizim hayatımız şu yaşadığımız hayattır. Bizi zamandan başka bir şey yok etmez dediler. اِلَّا الدَّهِرِ yani zaman demektir. Dehrilere, ateistlere dehri denmiştir. Hani zamanla yok olacaklarına, yani bunun boş bir iş olduğunu anlatmalarından dolayı böyle bir isim verilmiştir onlara. İlim ehli tarafından böyle bir ıstılahla onlar anılmışlardır. Dediğim gibi burası çok nadirdir, bu cahiliyenin bu özelliği. Yani ahmak, kendini kandıran insanlardan başkası değildir. Özellikle ve özellikle televizyonlarda böyle kültürlü, okumuş, akıllı ateistleri çıkartıyorlar. Karşısına da bir tane bizim doğudan, köyden, kasabadan bir yerden bulmuşlar bir tane genç. İlahiyatta okuyor. O da babasının zoruyla mı gitmiş artık? Hani örfü bir dine inanıyor. Dinden de fersah fersah uzak, dinden haberi yok. Çıkartıyorlar böyle kültürsüz çocukları da karşılarına. İki tane kelime yapınca da millet zannediyor ki ateistler çok akıllı, din sahibi insanlar da çok aptal adamlar. Yani oysa ki bu gibi tartışmalara selef hiçbir zaman girmemiş. Selefin içerisinden sadece Ebu Hanife, yani bu tarz tartışmalara belli bir dönem girmiş, ateistlerle Allah'ın varlığını ispat etmek noktasında akli delillerle, başka delillerle, ama ulemanın ekseriyeti bunlarla meşgul olmamışlar. O yüzden çok fazla meşgul olmayın. Özellikle mesela Fethullah Gülen cemaatiyle, teşkilatıyla, Harun Yahya teşkilatının en çok üzerine çalıştığı adamlar bunlardır. Yani ateist adamlar. İşte bilim adamlarından, doktorlardan, şunlardan, bunlardan raporlar getirirler. Bak Allah var, delili bu, şu falan. Böyle gereksiz bir çaban içerisindeler. Sanki 6 milyar dünyanın içerisinde bunların sayısı 600 bin var. Yani son dönemde artmaya başladı tabii de. Mesela Hollanda'nın %50'si resmi devlet rakamlarına göre ateisttir. Hiçbir dine inanmazlar. Allah'ın varlığını kabullenmezler. Dediğimiz gibi bizim irdeleyeceğimiz yer aslında bu özellikle burası değil. İbnül Kayyim diyor ki tatil, yani Allah'ın yerleri ve gökleri yaratan olduğunu inkar etmek, bunu reddetmek 3 şekilde olur. Tatil 3 şekilde olur. 3 tane esası vardır. Şer'i ıstılahı kullanan ilim ehlinin yanında. Nedir birincisi? Az önce söylediğim ateistlerin söylediği la halika lehu. Yani bu kainatı yaratan biri yoktur demektir. Bu malumdur. İkincisi felsefecilerin ortaya attığı, İslam'da ihdas ettiği, akılcıların mutezile akımının ortaya koyduğu, kainatta var olan her şeyin mücerret olarak kendi kendini çevirdiği bir nizamın olduğu, buradaki var olan bu nizamın, işte Big Bang diyorlar, büyük patlama, başka başka acayip acayip bilmi terimler getiriyorlar. Her biri bir şeyler anlatmaya, izah etmeye çalışıyor. Biri işte ondan sonra şeye, kavline gidiyor, bu Darwin'in fikrine gidiyor, mutasyon. İşte şekil değiştirmek, genlerin değişmesi vesaire. Bir değişimden söz konusu. Yani bu ikinci sınıf bunlar. Yani bir şeylerin varlığının, bir, o varlıkların zatının kendi kendini çevirmesidir diyor. Bu da çok önemli değil. Bunlar da bunlara yakınlar. Önemli olan üçüncüsü ve bizi alakadar eden kısmı, tatilin üçüncü kısmı. Tasriful ibadetu li gayrillah. İbnül Kayyim böyle söylüyor. İbadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etmektir. Yani bu müşriklerin işlediği şirkin adıdır. Aslında o da tatildir, Allah'ı inkar etmektir. Şimdi bizim kafamıza tatil, yani inkar, Allah'ın varlığını yok saymak hep ne diye yerleştirilmiş? Allah yoktur kelimesi. Başka tatil, inkar olmaz konmuş. Oysa ki ibadeti hak eden merci olan, duayı, tevekkülü, tahakkümü, hükmü, ibadetin her nev'ini, her çeşidini hak eden tek merci olan alemler Rabbi Allah subhanahu ve teala'dan başkasına kalkıp İbadetin bir çeşidini sarf etmek asıl tatil budur. Ve İbnül Kayyim diyor ki rahimehullah gene bu tatili anlatırken azamu kufran min müşrikin, bu tatil küfrü diyor, müşriğin işlediği şirkten tabii ki derece olarak daha büyüktür diyor. Yani niye? Müşrik aslında Allah'ın varlığını kabul etmiştir ama ibadetin bir çeşidini Allah'tan başkasına sarf etmekle beraber tatilin başka bir kısmına düşmüştür. Allah'ı hiçten yok saymak tabii ki diyor derece bakımından daha da nedir? Daha da üst derecededir, daha da kötü bir yerdedir. Allah bizi muhafaza eylesin her türlüsünde. Burada Sani'a kelimesini Alusi ve işte bu Risale-i Şerh düşen bütün şeyhler, ilim sahipleri irdelemişler. Sani'a kelimesi az önce söylediğim gibi sanatçı demektir aslında. Türkçe'ye geçen hali. Yani Sani'a bir şey yapan, sanatını ortaya koyan demek. Allah Azze ve Celle'nin Sani'a diye bir ismi yoktur arkadaşlar. Yani bu bir sıfattır. Yaptığı fiilden dolayı ona verilen bir sıfatın ismi failidir yani. Yoksa Esma-ül Hüsna'da Allah'ın sanatçı diye bir ismi yoktur yani. Anlayacağınız dilden söylüyorum. Saniye sanatçı demek, Allah Azze ve Celle'nin Esma-ül Hüsna'da böyle bir ismi yoktur. Bu sadece bir ihbardır. Yani haber vermektir. Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın böyle bir sıfatı vardır demektir. Tabi şeyh kimi örnek verdi? Kâne yakuluhu âli firavun. Firavun ailesi bunu söylüyordular. Ne söyledi Firavun ailesi? Bakın. Ayet-i kerime Kasas suresinde 38. ayet-i kerime "Ma alimtu lekum min ilahin gayri." Benden başka bir ilah tanımıyorum size dedi. "Ene rabbukumul ala" dedi başka bir ayet-i kerimede Nazihat suresinde. "Ben sizin yüce Rabbinizim." Şimdi hep biz bugüne kadar anlattık ki Firavun hiçbir zaman yani kavminin karşısına çıkıp "Ben size rızık veriyorum, ben sizi yoktan var ettim, yarattım, ben şöyle yaptım, böyle yaptım" demedi. Ama burada sanki ortaya konulan tablo Firavun bunu iddia ettiği gibi. Allah zahirine bakıldığı zaman ayetlerin böyle çıkıyor. Bunu nasıl cem ediyoruz kardeşler? Firavun belli dönemlerde bunu iddia etti. Zaten Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala açık lafızda beyan ettiği için başka bir delil gelene kadar onun lafzın zahirinden saptırmamız da caiz olmaz. Ancak şu ayeti kerimelerde Allah Azze ve Celle Firavun'un kendisinin ilah olduğunu, ilah olmadığını, İnsanları yaratmadığını ve onlara rızık vermediğine inandığını şu Neml suresindeki ayet-i kerimeyle açıkça söylüyor. Allah ayeti diyor ki وَجَهَدُوا بِهَا O Firavun ve Firavun ailesi bizim ayetlerimizi inkar ettiler. وَاسْتَيْقَنَتْهَا O ayetlere aslında yakinen iman ediyordular. Yani biliyordular Allah haktır, Musa'nın getirdiği din haktır, Musa hak üzeredir ama اُلُوَّا ظُلْمًا وَاُلُوَّا Nefislerinde var olan yücelik, nefislerinde var olan kibir, nefislerinde var olan zulüm sebebiyle ne yaptılar? Onlar inkar ettiler. Oysa ki nefislerinde biliyordular ilah değildiler. Dolayısıyla Firavun'un da böyle dönemleri olmuştur. İnsanlara böyle iddialarda bulundu ama dediğimiz gibi kendisi hakikatin ne olduğunu en iyi bilen taraflardan bir tanesidir. 33. özelliğe geçiyoruz. Selâfe ve selâfûn. Selifeti ve selâfun 33. özellik, cahiliye ehlinin özelliği. Eşşeriketu fil mulki kemâ tekulluhul mecûs. Bakın şimdi burada iki tane ayrı zannettiğimiz bir kavmin iştirakını öğreneceğiz bugün. Diyor ki cahiliyenin 33. özelliği onların mülkte ortaklık kabul etmeleridir diyor. Mülkte ortaklık kabul etmeleridir. Kemâ tekulluhul mecûs. Mecusilerin ateşi tapanların söylediği gibi. Söz bu kadar ve sonra Alusi'nin şerhi var. Alusi diyor ki vel mecus o mecusiler diye bildiğimiz kavim ümmetun tuazzimul envara ven nirane vel ma'a vel arda. Biz hep mecusileri sadece ateşi tazim edenler olarak biliyoruz. Diyor ki mecusiler ateşi, ışığı suyu ve toprağı kutsarlar, yüceltirler, tazim ederler. Mecusilerin dinin esası budur. Ve yuqirrune bi nubuvveti zaradişt, zerdüşler denen insanların da o kendilerince din adamı saydıkları, bu kavramları gene tazim eden, onlara bunları öğreten insanların da peygamber olduğuna inanırlar. Ve lehum şerâ'un yasîrûne ileyhe, bir de kendilerince haram helaller belirlemişlerdir. Kendi şeriatları dahi vardır bu mecusilerin. وَهُمْ فِرَقٌ شَتَّ Bunlar parça parça birçok çeşidi olan farklı farklı kavimdir diyor. مِنْهُمْ Onlardan bir taife vardır ismi اَلْمَزْدَكِيَّتُ أَصْحَابُ مَزْدَكِ Mezdek denen adamın ashabı olan mezdekiler diye bilinen mecusilerin bir fırkası bir taifesidir. Bunlar ne demişler? Demişler ki bu mezdek denen adam alimdir, kudvedir, bizim için örnektir. Ve bunlar şuna itikat etmişler. وَهَاُولَا يَرَوْنَ الْاِشْتِرَاكَ فِي النِّسَاءِ وَالْمَكَاسِبِ İnsanların kadınlarda ve elde ettikleri mallarda ortak olduğuna inanmışlar. Demişler ki dünyada var olan bütün düşmanlığın, savaşların, akan kanın Düşmanlığın, buğzun temel gayesi insanların ellerindeki mallar ve kadınlardır. Dolayısıyla malda ve kadında insan ortaktır demişler. Bugün kim söylüyor bunu? Sosyalistler, komünistler. Herkes mülkte ortaktır. Herkes eşit olacak. Ütopya diyorlar ya, paradoks, ütopya, artık kelimeleri takip etmek de bir zor. Her gün yeni bir tane böyle garip kelime çıkartıyorlar. Kim garip kelime kullanıyorsa çok biliyor oluyor ya, ondan öyle takılıyorlar. Yani ütopya da paradoks da denen şey, mustahil diye Arapçada ifade edilen mümkünatı olmayan, pratikte uygulaması olmayan şey demektir. Yani paradoks çıkmaz. Ütopya mümkün değil. Şimdi herkesin düşünsenize malda eşit olduğunu, o zaman kimse çöp süpürmez. Basit işleri, ayak işlerini kimse yapmaz. Eğer insanların malda ve mülkte dereceleri olmasaydı, o zaman Allah'ın zekatı emri yerine getirilemezdi. Fakir olması gerek ki zengin zekatı versin. Fakir olması gerek ki Allah Azze ve Celle zengini verdiği malla imtihan etsin. Fakir olması gerek ki fakir fakirliğine sabretsin, zenginden önce cennete girsin. Ayşe ile Abdurrahman İbni Af arasındaki meşhur hadistir, kıssadır. Cennete daha önce giriyor. Niye? Abdurrahman bin Af'tan önce giriyorlar cennete. Çünkü Abdurrahman İbni Af zengin bir sahabe. Zengin, tüccar, malı çok olduğu için o bekliyor. Fakirler ondan önce girmişler. O da peygambere gelip soruyor. O malının hesabını verecek, ondan sonra girecek diyor. Allah Azze ve Celle'nin birçok hikmetinin tezahür etmesi için insanların derecelerinin farklı farklı olması lazım. Gelirlerinin, kazandıklarının, yani genel itibariyle toplumun arasındaki derece dediğimiz şey var ya, onun var olması lazım ki bu bahsedilen sıkıntılar yaşanmamış olsun. Tabii bu şu demek değildir. Yani özellikle mesela kapitalist sistemlerde, günümüzün kapitalist sistemlerinde zenginin daha zengin, fakirin daha fakirleştiği, birilerinin lüksten, şatafattan daha çok yemek için kusup tekrar yediği, birilerinin de açlıktan öldüğü bir sistemi haşa şeriat emretmemiştir insanlar. Zekatın temel şeyi, gayesi Resulullah'ın Muaz'ı Yemen'e gönderirken söylediği gibidir. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, zenginlerinden alıp fakirlerine vermek için Allah'ın onlara her sene zekatı emrettiğini öğret onlara diyor. Zenginlerinden alıp fakirlerine dağıtmak. Adına Robin Hood'luk diyorsanız o işte. Yani adamlar şeriatı bilmemiş, insani, akli, fıtri değerlerle ortaya çıkmışlar, zenginden alıp fakire vermişler. Oysa ki bu iman sahibi müminlerin Allah tarafından aldıkları bir emirdir zaten, zenginden alıp fakire dağıtmaktır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede de kişinin mülk edinmesinin caiz olduğunu beyan ederken zaten bu konuda ilim ehli ve İslam ehli icma etmişler. وَلِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّ مَكْتَسَبُوا. Erkeklerin kazandıkları malda nasipleri vardır. Allah burada mülkü erkeğin kazandığı olarak kendisine nispet etti. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَبْنَا. Kadınların da kazandıkları mallarda kendi nasipleri vardır. Allah burada mülkü gene kime nispet etti? Kadına. Ha, şeriatta erkek kadın herkes mülk edinebilir. Allah Azze ve Celle ferdi olarak zekat hakkı yerine getirildiği takdirde bu şartla herkese mal kazanmayı, mal biriktirmeyi Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala ne yapmıştır? Mübah kılmıştır. Ama Allah Azze ve Celle'nin her mübah kıldığı emredilmiş midir? Burayı konuşmak gerekir. Şimdi mübah deyince, şimdi günümüzün bir tane antikapitalist Müslümanlar diye ortaya çıkan sapık zındıkları var. Onlar işte Mutezile'nin, Mecusilerin, Zerdüşlerin bu akidesini İslam diye millete getiriyorlar. Bir de sağ olsunlar, hak ehlini hiç televizyonda konuşturmazlar. Bir şeytan konuşmaya dursun. Hemen çıkartır insanların önüne konuştururlar, birazdan millet sapıtsın diye. Çıkmış ne diyor? Komünizm, sosyalizm aslında İslam'dır diyor. Yani küfrü İslam yapacak zındık. Herkes diyor kazançta eşit olmak zorundadır diyor. Oysa ki İslam bunu emretmiyor. İslam zekatın hakkı, yani malın hakkı olan zekatı verdikten sonra malı biriktirmeyi caiz kılmış. Ama caiz kılması, mübah kılması, malı tutmayı övmesi demek değildir. Mesela talak. Allah Resulü diyor ki Allah'ın en sevmediği helal talaktır, boşanmadır. Helal ama Allah sevmiyor. Bir şeyin helal olması onu Allah'ın, Resulünün ve müminlerin sevdiğini göstermez. Nitekim Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimede zekatın haricinde malını infak edenlerden bahsediyor. Zekat zaten olmazsa olmaz. Hatta zekatı terk edenin tekfirine bir kavil vardır, zayıf da olsa İslam uleması arasında, ama cumhurun görüşü, doğru olan, delile isabetli olan görüş, zekat vermeyi terk edenin kafir olmasıdır. Allah en doğrusunu bilendir. Meseleyi cem etmek mümkün değil. Evet, hadis var. İmma ilen nar, imma ilel cennet diyor. Zekat vermeyen biri için Müslim sahinde rivayet ediyor. Zekat vermeyen biri kıyamet günü gelecek. Ya diyor cennete ya cehenneme. Yani Allah'ın takdirine göre ya cennete ya cehenneme. Bu ne demektir? Allah bunu affeder dilerse affetmez demektir. Demek ki o zaman zekatın vacipliğini itikat etmekle beraber terk etmek küfür sayılmamış bu hadise göre. Biz bu hadisten ve cumhur bu hadisten yola çıkarak bu mezhebi ortaya koymuş. Bir takımları da malum bildiğiniz ayeti kerime var. وَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَى وَاَتَوُوا الزَّكَى. Eğer tövbe ederseler şirkten, namazı kılıp zekatı verirseler فَاِخْوَانُكُوا فِي الدِّينَ. Dinde kardeşlerinizdir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet edilen اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَشْهَدُوا اَلَّا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَى وَيُؤْتُوا الزَّكَى. Ben insanlarla la ilahe illallah deyip namaz kılıp zekat verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bakın o dönemde hac farzdı zikretmedi. Oruç farzdı zikretmedi. İşte tekfire gidenler de bu hadisleri delil aldılar. Dediler ki şirkten nasıl insan teberri etmediğinde Müslüman olmayıp kafir oluyorsa, nasıl namazı terk eden kafir oluyorsa, aynı şekilde zekatı da Allah namazla ve şirki terkle beraber zikrettiği için zekatı vermeyi terk eden de kafirdir dediler. Yani Allah bu içtihatlardan hangisinin isabetli olduğunu en doğru bilendir. Kıyamet günü hüküm verecektir. Özet itibariyle maldaki zekat zaten olmazsa olmazdır, tartışılmazdır yani. Ebu Bekir zekatı vermeyenleri savaşıp öldürdü. Ve hatta onlar tövbeye geldikleri zaman dedi ki sizin ölüleriniz cehennemde, bizimkiler cennette. Biz sizden aldığımız malları ganimet yapacağız. Siz bizden aldığınız bütün malları geri iade edeceksiniz dedi Ebu Bekir radıyallahu anh. Bu kadar ağır şartlarla tövbelerini kabul etti. İnfak zekatın dışında ayrı bir şeydir. وَالَّذ۪ينَ يُنْفَقُونَ اَنْوَالَهُمْ. Allah azze ve celle onlar ki mallarını infak ederler, Allah yolunda sarf ederler, Allah yolunda infak ederler. Hep böyle Allah subhanahu wa ta'ala tekrar ediyor. Niye? Tamam, mübah mal biriktirmen de o biriktirdiğin mal sana nasip olmayacak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman, şimdi Ramazan ayı geliyor, fitreler, zekatlar, sadakalar, infakların olduğu aydır. İnsanların bu hayırlarda yarıştığı aydır. Ona binaen hani konumuzla alakası olduğu için biraz uzatıyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza duracağı vakit kamet getirildikten sonra bekleyin diye işaret ediyor. Evine gidiyor, geri geliyor. Namazı kıldırıyor. Namazı kıldırdıktan sonra, selam verip çıktıktan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki ben evde iki tane hurma vardı. Korktum ki namazdayken onlar evimde bekliyorken ölürüm. Gittim onları Allah yolunda tasadduk ettim. Ondan sonra namaza geldim durdu. Allah Resulü'nün elindeki malda ne kadar Allah'tan korktuğunun delilidir bu. Ademoğlu fıtratı itibariyle Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste olduğu gibi Uhud dağı kadar malı olsa Allah'tan bir Uhud dağı kadar mal ister gene. Ve ayeti kerimede diyor ki insanların istedikleri insanlara verilseydi birbirlerinin kanlarını ve mallarını isterdiler. Bak istedikleri şey mal birbirlerinden. Allah eğer her istediğini verseydi insanlara birbirlerinin malları ve kanı. Ancak Allah'tan korkan, mala Allah'ın ve Resulünün verilmesi gerektiği kadar değeri veren insanlar bunda afiyette kalmışlardır ve kurtulmuşlardır. Aksi dünyayla yok olmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mın hadisinden algılamamız gereken nokta şurasıdır kardeşler. Ahmaklık o şeydir ki insanın yemediği maldan dolayı Allah'a hesap vermesidir. Yani ben yılda 100 milyar kar ederek para kazanan ve kenara 100 milyar koyan bir tüccarım. Bunun da zekatını veriyorum. Zekatı 10 milyar, 5 milyar, 20 milyar. Ben bol bol veriyorum. 30 milyar veriyorum. 70 milyar kenara atıyorum. Diyorum caizdir, kenara koyuyorum. Birinci sene 70 milyar, ikinci sene 70 milyar, üçüncü sene 70 milyar. Benim malım artıyor da artıyor. Ev alıyorum, arsa alıyorum, yatırım yapıyorum, ticaret açıyorum. Her biri para getiriyor. Ve bir gün aniden ölüm meleği gelip ruhumu alıp götürüyor. Ben malı yiyemiyorum, din günü hepsinin hesabını vereceğim. Sonra benim mirasçım alıyor benden. O da kendince yiyecek veya yemeyecek. O da aynı malın hesabını verecek. Bak iki kişi yiyemediler malı, ikisi de aynı malın hesabını Allah'a verecekler. İnsan akılla düşünse, fıtratla düşünse, basiretle düşünse gerçekten maldan daha büyük bir bela yoktur insanoğlu için. Allah sahabeyi sevdiği için onlara dünyayı vermemiştir. Onlar da aza kanaat edip Allah'la, Allah'ın diniyle razı olmuş, mutmain olmuş. Onlar Rablerinden razı, Rableri de onlardan razı bir şekilde Rablerine gitmişlerdir. اِرْجِعِ اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ فَدْخُلُوا ف۪ي عَبَادِي وَدْخُلُوا جَنَّتِ Allah mutmain olan nefse bunu dedi. Sen Rabbinden, Rabbin senden razı bir şekilde Rabbine dön ve cennetime gir. Kullarım arasına katıl. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kitabında kişinin mal biriktirmesini mübah kılmakla beraber sürekli ama sürekli ne yapmıştır? İnfaka teşvik etmiştir. Resulullah infaka teşvik etmiştir. Sahabe böyle yaşamıştır. Osman Tebük seferinde 10 bin tane askeri giydirmiştir. Bir tane mücahit, iki tane mücahit giydirmek değil. Bugün bir tane mücahit giydirmen için 3000 dolar, 2500 dolar bir para ortalama cebine koyup göndermen lazım. Çarpın 10 binle, çıkan rakama bakın. E tamam ben 10 bin kişiyi giydirdim bitti demedi ki Osman yani. İnfak bununla mı bitti? Osman ertesi sene gene o kadar infak etti. Ertesi sene gene, ertesi sene gene, gene, gene. Ebu Bekir ailesine Allah ve Resulünden başka miras bırakmadı. Herkes düşünür evladım, çocuğum. Hepimizin babası da bu korkularla öldüler. Ben 6 senedir babası vefat etmiş bir çocuğum. Allah hamdolsun ölmedim ama babamın korkusu vardı. Benden sonra çocuğum aç kalır korkusu vardı. Ama ölmedim. Yaşıyorum. Sıkıntım da yok elhamdülillah. Her birimizin bu korkuları her birimizin babasında vardı zaten. Ama Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu korkuların şeytandan olduğunu, bizim evlatlarımıza bırakmamız gereken iki tane önemli mirasın olduğunu söylüyor. Bir din, iki güzel ahlak. Din ve güzel ahlak. Baba bunu evladına miras bıraktıysa ona en büyük mirası bırakmıştır. Geri kalacak dünyevi miras, evler, arabalar, inan çocuk çok böyle miras mal bırakan insanların evlatları o malın kıymetini bilmemiştir. Har vurup harman savurmuştur, harama harcamıştır. O yüzden şeytan sağdan yanaşıp bununla korkuttuğu zaman ona bir tükürün. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Özet itibariyle insanların mülkte ortaklığı söz konusu İslam'da değildir. Herkes kendi kazandığı malı vardır. Onun zekatını vermek zorundadır. Zekatın dışında da infak etmek zorundadır. Dolayısıyla bugünkü komünizm ve sosyalizm inancına sahip komünist ve sosyalist kafirler, yani bir adam hem Müslüman hem komünist olmaz, hem Müslüman hem sosyalist, komünist olmaz. Yani bunlar mümkünatı yok yani. Adam komünistse kafirdir, sosyalistse kafirdir, hepsi kafirdir. Zaten komünistler, sosyalistler bizim akrabalarımızdan iyi tanıyorlar bizi. Kim olduğumuzu iyi biliyorlar zaten. Bu tarz insanlar mecusilerin bu dönemdeki uzantılarıdır. Az önce bahsettiğim Mezdek denen bu adamın mezhebine giden insanlardır. Bunlar Allah'a ve Resulüne küfretmekten başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle'nin nehyettiği ve yasakladığı şey mallar ve mülkler konusunda şudur ey kardeşlerim. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı aranızda batılla yemeyin. Nedir batıl? Şeriatın yasakladığı satışlar. Mesela faiz. Öyle mi? Mesela faiz. Allah Azze ve Celle bunu malın birbirimiz arasında batılla yenmesi olduğunu beyan ediyor. Niye? Düşünün. Ben 1 milyar borç almışım. Faizi gele gele olmuş 10 milyar. Yanında sıfırlar var sayamıyorsunuz. 10 milyar. Ya yazık günah değil mi bana? Ben parayı sokakta bulmuyorum ki değil mi? Allah Azze ve Celle zulmü kaldırmış. Ahmak insanlar görmüyorlar bunu. Bugün sen faiz yiyorsan yarın senin çocuğundan faiz yiyecek başkaları. Bana dokunmayan bin yılan bin yaşasın felsefesi kafirlerindir. Müslümanlara ait değildir. Onu herkes kafasından atsın kenara. Bugün ona faizle zarar veren aslında bize zarar vermiştir. Evlatlarımıza, torunlarımıza yarın verecektir. Bu Müslüman bunun bilinciyle yaşar. Allah sadece alışverişlerimizde haram olan alışverişleri yasaklayarak malları batılla yemeyi ne yapmıştır kardeşlerim? Yasaklamıştır. Gene bu mecusilerden öyle taifeler var ki Hurramiye denen, bunlar da Babek el-Hurami denen bir adamın etbalarılar. Yani bu adamlar ne peygamberliğe inanıyorlar, ne haram var ne helal var. Zaten bu zerdüşlerden şimdi Suriye'de çok vardı. Allah'a hamdolsun patlattılar kardeşler onların ibadethanelerini. Ellerine sağlık, elleri dert görmesin. O şirk yuvalarını da kaldırdılar. Bugün tabi uzantıları da var. Yani kim var? Bugün mesela özellikle Kürt halkını, Türkiye topraklarında yaşayan, Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Kürt halkını da gerçekten kendi Kürtlüğünü asıl itibariyle, cinsiyet itibariyle bilen birçok taife de kullanmaya çalışıyor. Nasıl? Ben çok insanla karşılaştım. Bizim atalarımızın dini mecusiliktir diyor. Adam doğru söylüyor. Yani geçmişe bakıldığı zaman zaten Kürt halkı Pers halkının uzantısı bir kabiledir zaten. Göçebe olarak tarih boyunca yaşamışlardır. Onlar bir dönem Zerdüştlükle ve Mecusilikle tanışmışlardır. Zaten o yüzden mesela bugün Türkiye'de var olan PKK zihniyetinin ve ona benzer solcuk yapılanmaların, bunların her birinin insanları bu akıma, bu inanca çağırma sebebi de budur. Komünistlerle bu tarz işte bu yapılanmanın, Zerdüştlerin yakınlaşma sebebi de budur. Çünkü zaten geçmişten kardeşler, aynı mezhep üzereler. Aynı dinin farklı kolları, farklı hizipleri. Dolayısıyla asıl olan Allah Azze ve Celle'nin bize caiz kıldığı gibi, bize meşru kıldığı gibi insanların her birinin mülk edinmesidir. Komünistlerin, sosyalistlerin dediği gibi herkesin her şeyde ortak olması demektir. Demek değildir. Bu ütopyadan başka bir şey değildir. Yani vakada tatbiki asla ve asla olmaz. Şimdi hep anlatıyorlar ya kardeşçe, barışçıl yaşayalım, kimse kimseyi öldürmesin ama öyle diyenler öldürüyorlar zaten. Senelerdir bak patladı. Bak şimdi haberlerde konuşuyorlar. Diyor ki Maliki zaten kendi sonunu ekmişti. Sünni halka zulmediyordu. Bir tane akıllı diyor ki televizyonda diyor Musul diyor fethedildi de diyor Musul halkı diyor niye IŞİD'i istemesin? Diyor bu olayları Musul'da başlatan şey iki tane Maliki askerinin iki Sünni kıza tecavüzüdür hastanede diyor. Halk diyor niye istemesin? Şimdi adam doğru söylüyor. Bu olayları patlatan bazı etkenler var. Bu etkenlerin varlığı da dediğimiz gibi insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde, var olan sosyal hayatlarında birbirlerinin hak ve hukuklarını gözetmek noktasındaki aşırılıklardır, azgınlıklardır. Allah da bunları gerek mal yeme konusunda gerek başka hukukların her birinde de haddi aşmayı, azgınlığı hepsini Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle yasaklamıştır kardeşlerim. 34. vasfı cahiliye ehlinin inkar-ı nübüvvet. Nübüvveti yani peygamberlerin peygamberliğini inkar etmeleridir. Bunlar da dediğimiz gibi azdır. Tıpkı dehriler gibi, ateistler gibi. Allah Azze ve Celle bunlardan bahsederken diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهِ Peygamberleri zikrediyor, Allah hepsini anlatıyor. Diyor ki onlar Allah'ın hidayet ettikleridir. فَبِهُدَاهُ مُقْتَد۪ي Sen onların hidayetine tabi ol. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا De ki ben hiçbir ecir mükafat bunun karşılığında istemiyorum. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ İşte bu alemlerin her birine zikir olarak gelmiş şeydir. Burada Allah Azze ve Celle ayet uzun. Ben hani tamamını okumadım. Öncesinde peygamberleri zikrediyor. Zaten bu konu dediğim gibi çok üzerinde durulacak, uzun uzadıya açılacak bir mesele değil. Bugünkü son madde ve biraz daha üzerinde durup açmaya gayret edeceğim konu 35. özellik. O da cuhudul kader, kaderi müşriklerin ve cahiliye ehlinin inkar etmeleri. Vehticacu lehu alallahi teala, bununla da Allah'a karşı hüccet getirmeleri. وَمُعَارَضَةُ شَرَ اللّٰهِ بِقَدَرِ اللّٰهِ Allah'ın kaderiyle de Allah'ın şeriatına muhalefet etmeleri, karşı durmaları. Şimdi bakın Muhammed bin Abdülvahhab Rahimullah'ın bu 35. esasla vasfettiği şey aslında birkaç mesele içerisine alıyor. Biraz sonra mesela 2-3 madde sonra gene kaderin farklı mertebelerini zikredecek. Yani cahiliye ehlinin kader konusunda düştüğü farklı hataları zikredecek. 3-4 tane farklı mertebe zikrediyor. Bunların her birisi aslında tek bir başlıkta toplanıyor. O da kadere iman. Biliyorsunuz kadere iman, imanın 6 şartından bir tanesidir. Hayrıyla şerriyle beraber Allah'ın kaderine iman etmektir. Yani bu olmazsa olmazdır. İtikadın aslıdır. Bütün peygamberlerin dinindeki ortak şeydir bu. Kader, Arapça lügatında bir şeyin ölçüyle ihata edilmesi, sınırlandırılması demektir. Kapsanması demektir. Şeriata bakıldığı zaman huve taalluku ilmullahi ve iradetihi ezelen, Allah'ın ilminin ve iradesinin ezeli olarak bil kainat olan her şeye kable vücudihe, olmadan önce var olan her şeyi ezeli ilmiyle beraber ve iradesiyle beraber kendisine bağlamasıdır. Şer'i olarak yapılan Kadere birçok tanım var. En güzeli olarak bunu naklediyoruz. Onlar arasında yapılan, ortaya konulan. Çünkü kader öyle bir şey ki kardeşler, birçok kavim bu konuda sapmıştır. Hatta İmam Ali'si şöyle şu sözlerle söylüyor bunu. Diyor ki "Vel vukuf ala sirriha asira illa ala men vaffaqahu Allahu Teala." Kaderin sırrına muttali olmak, Allah'ın kendisini muvaffak kıldığı, kolaylaştırdığı bir avuç az insandan başkasına zor gelmiştir. Ayaklar bu konuda kaymıştır. Kader Allah Azze ve Celle'nin gizli bir ilmidir kardeşler. Kaderi İbnül Kayyum anlatırken diyor ki "Men lem yu'minel kader feleyse muslim." Kadere iman etmeyen adam Müslüman değildir. "Kad lebise cilbabu şirki." Burada hatta biraz alay ediyor. O diyor şirkin cilbabını giymiştir. Cilbab bu giyilen elbise var ya Araplarda, kadınların giydiği elbise, onu kastediyor. Diyor ki o şirkin cilbabını, elbisesini üzerine giymiştir. Kaderi inkar eden adam. وَهَذَا فِي كُتُبِ اللّٰهِ اللَّتِي قَدْ اَنْزَلْ عَلَى رُسُلِي. Bu kader meselesi Allah'ın bütün kitaplarında, bütün peygamberlerine indirdiği apaçık meselelerden bir tanesidir. Özet olarak kader konusuyla alakalı bunları anlatmakla beraber tafsili bilgi isteyen kardeşlerimiz olabilir. Onun için de Türkçe'ye tercüme edildi. İbnül Kayyim'in bir kitabı var. Bu mesele üzerine yazdığı Şifa'ül Alil fil Kada ve'l Kader ve'l Hikmetu ve't Ta'lil. Yani kaza ve kader hakkında hastalığı def edecek şifa ve hastalığı giderecek hikmet diye bir kitap yazmış. Bu Kalbin İlacı diye ismiyle tercüme edildi. Orada olsun gerek iki hicret yolu, o da Türkçe'ye tercüme edildi. Onun da kader bölümü vardır kardeşler. O kitabı da okursanız Ehl-i Sünnet vel Cemaat-i Kader hakkındaki genel inancına vakıf olabilirsiniz tafsilatıyla beraber. Ama özet olarak Ehl-i Sünnet vel Cemaat kaderi dört mertebede saymışlar. Bunu zikredip bitiriyorum inşallah. Dört mertebede zikretmişler. Kaderin birinci mertebesi, bunu unutmayın, ilmidir. Allah Azze ve Celle'nin her şey olmadan önce onu bilmesidir ezelde. Ayet-i kerimede diyor ki قَدْ عَلِمَ اللّٰهُ كُلَّ شَيْءٍ. Allah her şeyi bildi. Şimdi şey kelimesi derken sadece mustakbel olmaz değil mi? Yani gelecekteki şeyler değil. Şey dediği zaman o zaman geçmiş, gelecek hepsini içerisine alır. Dolayısıyla ezeli olarak bilmesi olmazsa olmazdır. İslam tarihinde kaderilerin ve cebrilerin yolunu takip eden zındıklar bunu inkar etmiş. Kaderiler inkar etmiş, cebriler değil de. Kaderilerden bir taife ne demişler? Allah sen evlenene kadar kiminle evleneceğini bilmez. Bu asrın kaderi kafirleri var. Mustafa İslamoğlu ile Abdülaziz Bayındır. Onlar da aynısını söylüyorlar. Allah biz seçene kadar kimle evleneceğimizi bilemez. Biz seçtikten sonra bilir ve takdir eder diyorlar. Bu geçmişteki kaderi kafirlerin söylediği sözün aynısıdır. Birinci mertebesi kadere imanın ilimdir. Yani Allah ezeli olarak olacak her şeyi bilmiştir. İkinci mertebesi kitabedir. Hepsini Allah yazmıştır. Allah'ın ilk yarattığı eşyalardan bir tanesi kalemdir. Allah kaleme yaz demiştir. O da ya Rabbi neyi yazayım dediğinde kıyamete kadar olacak her şeyi yaz demiştir. Ve kalem kader dediğimiz o şeyi, Allah'ın o ilmini kitabe yazıya dökmüştür. Yani Allah bilmiştir. Allah yazmıştır. Üçüncü mertebesi meşiye, dilemek. Allah dilemiştir. Kader de olmazsa olmazdır. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Allah bize hayrı kolaylaştırmadan biz hayrı yapamayız. Allah bize şerri kolaylaştırmadan biz şerri yapamayız. E o zaman Cebriye'nin dediğini mi diyeceğiz? He? E kolay işleri yapan, yani hayır işleri yapan o zaman zorlanarak yapıyor. Kötü işleri yapan da zorlanarak yapıyor olur haşa. Haşa, şeriatın nasları bunu ortaya koymaz. Ama Allah Azze ve Celle'nin eğer dilemesi sadece bizim dilediğimizi yaratmak olsaydı Allah kullarına hizmet eden, kölelik yapan bir merci olurdu haşa. Hatta El Farku Beynel Fırak adlı kitabın yazarı Kadı Abdülkahar El Bagdadi bu kitabında bir kaderiyle, kaderilerin fırkalarını anlatırken bir kaderiyle yaptığı konuşmayı anlatıyor. Diyor ki bak eğer sen diler dersen bize maturidilik ve eşarilin pisliği kalıntısı olarak çocukluktan beri camilerde ne öğretildi? Biz istedik Allah da yarattı. Biz diledik Allah da yarattı. Yani yoksa Allah dilemedi yani. Yani biz istediğimiz için Allah yarattı. Hep böyle öğrettiler. Abdülkahir el-Bagdadi böyle diyen bir sapıkla konuştuğunda diyor ki, o zaman senin inandığın Allah kuluna itaat ediyor. Yani ben zina istiyorum, Allah yaratıyor. Oh. Ben hayır istiyorum, Allah yaratıyor. Ben ne istiyorsam haşa, Alaaddin'in cini gibi ne diyorsa onu yapıyor haşa. Öyle olsaydı bu Allah'a noksanlık olurdu. Abdülkahir el-Bagdadi bu soruyu kaderiye sorunca diyor ki öyleyse öyledir. Öyleyse öyledir diyor kafir. Diyor ki ben şahitlik ediyorum ki sen Allah küfreden bir kafirsin. Bunu Abdülkahir el-Bagdadi El-Fark Beyn el-Fırak adlı kitabında naklediyor. Bu sapıklık, yani bu küfür şimdi çıkmamış, geçmişte vardı. Dediğimiz gibi bizim dilememiz Allah'ın dilemesinin önüne geçemez asla ve asla. Ama bu demek değildir ki biz tiyatro oynuyoruz, elimize roller verilmiş, başka bir şey yapamıyoruz demek değildir. Allah Azze ve Celle bize seçme hakkı vermiştir. Allah kime hayır ve hidayet dilediyse ona seçimlerde hayır olanları kolaylaştırmıştır. Kime de sapıklık dilediyse seçimlerde o kötülükleri de onlara ne yapmıştır kardeşlerim? Kolaylaştırmıştır. Ve dördüncü özelliği kaderin, yani dördüncü mertebesi, birincisi ilim, ikincisi kitabe, üçüncüsü dilemek, dördüncüsü de yaratmaktır. Dördüncüsü yaratmaktır. Yani Allah bildi, Allah yazdı Celle Celaluhu. Sonra diledi ve yarattı. Allah yaratmasa ben zina yapmak istesem de yapamam. Allah yaratması gerekiyor ki. O yüzden biz ne diyoruz? Kadere iman ederken hayrı ve şerri ile kadere iman ediyoruz diyoruz. Doğru mu? Zina yaratan Allah. Şirki yaratan da Allah. Ama وَلَا يَرَّى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Yani bir kimsenin bir işi yapması ona rıza gösterdiğine delalet etmez bazen. Allah Azze ve Celle'nin de bunları dilemiş ve yaratmış olması ne yapmaz? Dediğimiz gibi Allah'ın rızasını göstermez. Bunda hikmetler vardır. Allah Subhanahu ve Teala'nın bildiği, bizim bilmediğimiz. Dediğim gibi kader konusu uzun. İlerideki birkaç mertebe de gelecek. Oralarda biraz daha bu konuya gene farklı noktalardan değinmeye gayret edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.